إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الإخوة، أوصيكم بتقوى الله. أيني وميني نقوسييني يوتلزيما لكم شاء الله كم شاء الله هو أفوات يليوت يليامرش برمتوم صلى الله عليه وسلم لكو آت يليوت يليوكتازا هكو دقون فيموا كم شاء الله. أما نحن اليوم سنتحدث sisi katika wakati wetu huu mfupi tutazungumzia juu ya wajibu mahabbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, juu ya wajibu wa kumpenda mtume, wataadhimuhu na kumtukuza na kumheshimu, wanahyu na katazo lililokuja kutoka kwake yeye juu ya salazima la kufanya al-itra'u, kutupa mpaka katika kumsifu, kufanya ghuluu. Kwa hiyo inatakikana kwa kila muumini kuweka jambo hili kwamba anatakikana lazima awe anampenda mtume, anaonesha mapenzi kwa mtume. Yajibu ala al-abdi, ni wajibu kwa kila mja, ni wajibu awwal mahabbati Allah, jambo la mwanzo anatakikana awe anampenda Allah, hilo ndio la mwanzo. Wa hiya min azami, na hilo jambo la kumpenda Allah ndio jambo kubwa zaidi. Min anwa'i al-ibada, katika ibada, kwa sababu Allah anasema walladhina amanu ashaddul hubba lillah, ama wale walioamini basi wao wanampenda zaidi Allah, lakini waliokuwa hawakuamini hao watapenda wengine zaidi, lakini muumini atakuwa anampenda zaidi Allah, kwa sababu kumpenda Allah ndio jambo linalosema kwamba hii ndio imani ya juu kabisa. Thumma, kisha baada ya kumpenda Allah, baada mahabbati Allah taala, inatakikana mahabbati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, uweke mapenzi yako kwa bwana mtume. Kwa nini umpende yeye? Li'annahu huwa alladhi daa ila Allah, kwa sababu huyo mtume ndiye ambaye anailingania, analingania kuwalingania watu kwa huyo Allah. Wa'arrafahu wa'arrafa bihi, na yeye ndiye anayetambulisha katika kila jambo. Waballagha bihi, na yeye ndiye anayefikisha katika kila jambo, ni huyo mtume peke yake. Wabayyana ahkamihi, na huyo mtume ndiye anayebainisha hukumu yake. Kwa hiyo inatakikana lazima mtu awe anampenda mtume, na sahibu albida wanasema sasa hivi wapo katika msimu wa kumpenda mtume. Kwa hiyo sio makusudio kama hayo, wao wanasema sasa hivi wapo katika msimu, msimu huu unaitwa wa kumpenda mtume, yaani mfungo sita Rabiul Awwal. Sio mapenzi hayo wanayodhania wao. Kwa hiyo kumpenda mtume ni katika dini, kumpenda mtume ni katika jambo lilokuwa kubwa zaidi. Wala yadkhulu ahad aljanna, wala hawezi akaingia mtu yote akaingia peponi, illa bita'atihi wa atba'ihi, isipokuwa lazima amfuate mtume, lazima awe anamtii mtume, lazima awe anamfuata yeye, na lazima ampende. Kwa hiyo huwezi kuwa wewe miongoni mwa watakaoingia peponi, sharti utekeleze hili, uwe unampenda mtume. Wa fil hadithi, na imekuja hadithi katika Sahih al-Bukhari, kala sallallahu alaihi wasallam, tume amesema thalathun, kuna mambo matatu hayo, yeyote atakayekuwa man kunna fihi, atakayekuwa nayo mambo hayo mtu, wajada halawata al-iman, basi huyo mtu atakuwa amepata ile ladha ya imani. Mtume akayataja la kwanza, an yakuna Allah wa rasula, awe yule Allah na mtume wake, ahabu ilaihi, awe anapendeza zaidi, mima siwa huma, kuliko vingine vyote visivyokuwa hivyo. Kwa kama wewe unapenda chama, kama wewe unapenda mpira, kama wewe unapenda wanawake au mke, basi hivi viwe baada ya huyu Allah na mtume wake. Mtume anasema mambo matatu mtu atakayokuwa nayo hayo, amepata ile ladha ya imani. Akasema an yakuna Allah wa rasuluhu, awe yule Allah na mtume wake, ahabu ilaihi mimma siwahuma, viwa hivyo viwili vinapendeza zaidi kuliko vingine. Akaendelea wa ali yuhibba almar'a, na awe anampenda mtu, la yuhibbuhu illa lillah, hasiwe anampenda mtu huyo isipokuwa kwa sababu ya Allah tu. Asimpende labda kwa sababu ya chama kimoja, asimpende kwa sababu wanatoka sehemu moja, asimpende kwa sababu nyingine yoyote, iwe kwa sababu ya Allah. Pia mtume akasema na jambo la tatu, wa ali yakriha, awe anachukia yeye huyu mtu, aliyauda ila al-kufri, kurejea katika ukafiri, baada ankadhahu Allah, baada ya Allah kushamua kwa yeye, basi awe anachukia jambo hili, kama yakrahu an yukuzafa fi nnari, kama anachukia yeye kurembewa au kuingizwa motoni. Ayuha al-ikhwa, enyi ndugu wa ulimi, mahabbata rasulillah, mapenzi ya kumpenda mtume, tabian, haya yanafuata, yanakuja baada li mahabbati llahi ta'ala, baada ya kumpenda Allah. Maana watu wanasema sisi tunampenda mtume, ndio maana tunaweka maulidi mathalan. Tumeshazungumza habari hizo, lakini sasa nataka tuone, je, kwani kumpenda mtume ni jaiz? Inafaa? Na inafaa katika hali gani? Na huko kumpenda mtume vipi patasemwa kwamba huyu mtu anampenda mtume? Basi uelewe kumpenda mtume jambo hili linafuata baada ya mapenzi ya Allah. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na mtume akasema la yu'minu ahadukum, hatuamini mmoja wenu, hatta akuna ahabbu ilayhi, mpaka mimi niwe ninapendeza kwake yeye, min ahalihi, kuliko watu wake wote unaojua wewe, wa malihi, na mali yake, wa nasi ajma'in, na watu wote ya ahalihi, wale watu wake wa ndani, kiwa mkewe, watoto wake, baba yake, mama yake, nami yake, wale watu wa karibu zaidi, basi hao wasiwe wanapendeza zaidi kwake isipokuwa mimi. Huyo ndo anahesabika, huyo kweli atamuumini. Hadithi hii rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hii inaonyesha kwamba kumpenda mtume ni jambo lililokuwa kubwa zaidi. Kumpenda mtume ni jambo la dini. Bali warada, bali pia imekuja, annahu yajibu ala almu'min, inatakikana kwamba ni wajibu kwa muumini, an yakuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awe huyu mtume huyu, ahabu ilaihi min nafsihi, anapendeza zaidi kuliko hata nafsi yake. Wewe kama unajiona unajipenda, basi awe mtume anapendeza kwako kwanza, baadaye ndio ufuatie nafsi yako. Kiwewe awe mtume kwanza. Na haya yamekuja, jaa fil hadith, imekuja katika hadith, anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hakika sayyidina Umar kala, alisema li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, alisema kumwambia mtume, ya rasulullah, la anta ahabu ilayya, akamwambia hakika wewe unapendeza zaidi kwangu mimi, min kulli shay'in, kuliko kitu chochote, illa min nafsi, isipokuwa nafsi yangu. Mtume aliposikia maneno haya anasema sahaba wake kwamba wewe mtume unapendeza kwangu mimi, na hakuna kitu kinachopendeza zaidi yote isipokuwa labda imeshinda mapenzi yangu juu yako, isipokuwa hii nafsi tu. Mtume akamwambia, akasema walladhi nafsi biyadi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake. Hujawa na mapenzi Omar bado, anamwambia bado kabisa, hatta akuna ahabu ilaika, akamwambia mpaka mimi niwe ninapendeza kwako wewe, min nafsika, kuliko hata nafsi yako. Kwa hiyo nafsi yako iwe ya pili, labda mimi ndo lazima niwe wa kwanza. Alipoambiwa hivyo Sayyidina Omar, fakala lahu Omar, basi Sayyidina Omar akasema kumwambia mtume, akamwambia fa innaka alana, basi mimi hivi sasa, ahabu ilaya, hakika wewe bwana mtume unapendeza kwangu mimi, min nafsi, kuliko nafsi yangu. Basi mtume akasema alana, hivi sasa ya Omar ndio umekuwa na imani. Hapo mwanzo ulikuwa bado unacheza cheza, imani yako ilikuwa na regerege. Kwa hiyo akambe alana, hivi sasa ya Omar umekuwa Omar, kwamba kweli umekuwa muumini. Kwa nini? Mimi ninapendeza kwako wewe kuliko kitu chengine chochote. Kwa hiyo kumpenda mtume ni jambo ambalo lilikuwa ni katika dini kabisa. Tunaposema sisi haistahiki kukaa kumsifu mtume au kuleta maulidi, hatuna maana eti kwamba pia tunakataza kwamba asipendwe mtume au asitukuzwe mtume. Hizi ni dalili zenye kuonesha kwamba mtume anastahili kupendwa, mtume anastahili kutukuzwa. Lakini je, ni vipi kumpenda mtume? Hapa ndipo watu ambapo walipokuwa hawapaelewi. Labda yeye anaona kwa kule kukaa kwake akawa hapa anasoma maulidi akaitikia, yeye anahisi kwamba huku ndo kumpenda mtume. Kwa hivyo wa kullu mahabbatin, kila ambacho mtu atakachokuwa nakipenda wataadhima na anachokitukuza, akawa anatukuza jambo lolote au kitu chochote, ikiwa lilbashari anampenda mtu, fa innama tajuzun, inatakikana kitu hicho kiwe kinajuzu, taba li mahabbati rasuli sallallahu alaihi wasallam, lazima kifuate baada ya mapenzi ya mtume. Kwa hiyo kama wewe ni mtu wa siasa wampenda mwanasiasa fulani, basi huyo mwanasiasa afuatie baada ya mapenzi ya mtume. Asiyakawa wewe mwanasiasa yuko mbele baadaye ndio ukaleta mapenzi ya mtume, wewe utakuwa huna imani. Kama kuna mtu fulani unampenda, basi huyo mtu unayempenda kwanza iwe mapenzi ya mtume. Maana yake mtume anakuwa mapenzi yako kuliko baba yako, kuliko mama yako mzazi, kuliko hata ahali yako. Basi hao wote hawapendezi mbele ya mtume. Walihadha lam yakun basharan ahadun, kwa ajili hii ndio maana hapakukua na mtu yoyote ahabu ila albashari, ambaye anapendeza zaidi kwa watu, wala ahibun, wala hakuna mtu ambaye aliyekuwa akiogopewa, wa ajallu, na mtu ambaye alikuwa akitukuzwa, fi sadri hi, akitukuzwa katika kifua chake mtu, bir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuliko alivyokuwa akipendwa, kuliko alivyokuwa akiogopewa bwana mtume mbele ya masahaba wake. Walikuwa wanampenda, walikuwa wanamtukuza, walikuwa wanamuogopa. Kuogopa kwenyewe si kama anatisha, la, wafahamu luhai. Kwa hivyo hawa masahaba wao wamefahamu hivyo, namna gani ya kumpenda mtume. Miongoni mwa dalili zenye kuthibitisha hivyo hadithi mbili. Kala Umar ibn al-As ibn al-Islam baada islamihi, amesema Amr ibn al-As pale aliposilimu akasema hivi, innahu kwa hakika, lam yakun, hapakukua shakhsun abghadha ilayya, hapakuwa na mtu ambaye alikuwa akikufiza kwangu mimi kuliko bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema mimi bwana, kabla ya kusilimu hakukuwa na mtu ambaye anachukiza kwangu mimi kuliko alipokuwa akitukiza huyo mtume. Falamma aslamtu, walasema lakini zama niliposilimu, lam yakun shakhsu ahabbu ilayhi minhu, hakukuwa na mtu ambaye anapendeza zaidi isipokuwa yeye, wala ajallu, wala hakukuwa na mtu mtukufu, fi ainihi, katika macho yake, minhu, isipokuwa yeye bwana mtume. Haya ndiyo mapenzi ya masahaba walivyokuwa wakimpenda huyo mtume wao. Kala akaendelea kusema, lau suiltu, anasema lau kama nitaulizwa, lau kama nitaulizwa mimi, ana asfa lakum, ni kusifieni huyu mtume, lama ataku, sitaweza kabisa kumsifu. Kwa nini usiwezi kumsifu? Anasema lau kama nitaulizwa ni msifu mtume, mimi sitaweza. Mbona hawa watu wa maulidi wanaweza kumsifu? Huyu sahaba anashindwa kumsifu. Si wanasema mtume katika kiraka, mtume alikuwa mzuri, mtume katika wanja, macho yake yakengezwa sijui, macho yake hivi. Lakini sahaba anasema lau kama mimi nitaulizwa, ana asfa lakum, ni kusifieni huyu mtume, lama atakusara, sitaweza mimi kumsifu. Kwa nini hawezi? Anasema kwa sababu liani lama akun amla aini minhu ihlalan, kwa sababu mimi sikuweza hata siku moja kulichukua ile jicho langu nikamjeza mtume katika jicho langu kwa ajili ya kumtukuza. Sikuweza kabisa kumtizama nikamkodolea macho, hasa haiwezekani. Hakukuwa na sahaba hata mmoja ambaye anaweza kumtizama kama hivyo. Lakini kwa nini? Ijlalan, kwa sababu ya kumtukuza. Wakala Amr ibn al-Mas'ud, akasema Amr ibn al-Mas'ud li Quraysh, akawa anawaambia Quraysh, ya qaumin, enyi watu wangu, wallahi lakad wafadtu ila kasri wa qaisara, hakika mimi nimekwenda, nimepelekwa, nikapigana, nikaenda katika wafalme tofauti, nimeambatana nao katika wafalme kina Kasri wakaisara hao wafalme wa zamani manake walikuwa ni wakubwa kama unavyoona wewe dola za kisasa hizi USA, Russia, France na nyinginezo unazojua wewe kama ni madola makubwa basi zama hizo kulikuwa kuna madola makubwa kama hayo zama hizo za mtume anasema na mimi hao niliambatana nao hao wafalme wote wakubwa wakubwa kila kasri wakaisara walmuluku na mitume tofauti nani ma wafalme tofauti tofauti lakini akasema fama raaitu malikan sijapatapo kumuona mfalme yuazimu ashabahu ambaye anatukuzwa na masahaba wake yani na wale wafuasi wake anasema sijapatapo kumuona mfalme yoyote yuazimu ashabahu anayetukuzwa na masahaba wake ma yuazamu ashabu muhammadu muhammadan kama wanavyomtukuza watu wa muhammadi kumtukuza wewe muhammadi wenyewe sijawahi kuona jambo hilo jinsi walivyokuwa kimtukuza watu hawa wallahi akaendelea kusema sijapatapo kuliona hii ya ma yahuduna an-nazar ilayhi hakuna anayeweza kukodoa jicho kumkodolea mtume akamwangalia ta'ziman lahu kwa ajili ya kumheshimu hawezi mtu akazungumza naye uso kwa macho akamkodolea macho hivi hivi la lazima ataindamisha macho yake chini akasema hajawahi kumuona wama tanhamu nukhamatan wala hajawahi mtume huyu kutema hata koho basi anasema akitema koho tu illa waqa'at fikul anguka fi kaffi rajulin minhum katika kiganja cha mtu mmoja katika hao nikishanguka fayadluku biha wajhuhu anajipangusia mtu uso wake wasadruhu na kile kifua chake akaendelea kusema wa idha tawadhaa na anapotawaza mtume huyu kadu walikurubia yakatutuluna wanapigana wanataka kuuana ala udhuihi ndio udhu wake mtu huyu hadithi hii rawahu al-Bukhari wa Muslim ameisimulia Imam Bukhari na Muslim hii angalia tu masahaba jinsi gani walikuwa wanavompenda mtume kwa hiyo kumpenda mtume ni jambo kubwa kumpenda mtume ni jambo la lazima na zimekuja aya nyingi zenye kuthibitisha hilo miongoni mwa hayo Allah anasema kul waambie in kuntum tuhibbuna Allah ikiwa nyinyi mnampenda Allah fattabi'uni lakini aya hii yaonesha hivyo namna sasa huko kumpenda mtume ni vipi na sisi sio mada yetu hii sio mada yetu tunataka kuonesha tu je ni wajibu kwa kila muumini kwamba anatakikana ampende mtume angalia masahaba walipokuwa wakimpenda mtume lakini je anapendwa vipi الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد ايها الاخوه اوصيكم مره ثانيه بتقوى الله اي ندوق واؤمن نكوصيني مره ثانيه جوا لازم نكمشى الله وكفواتا ليوت اليامبشا وكواتا ليوت اليقتاز ايها المسلم اي واؤمن هذا حب هيا مpenzi ya kumpenda mtume la yakunu bidawa hayatakikani kwa kujigamba tu kwamba eti mimi nampenda mtume si kama unasema tu mimi nampenda mtume bali tasdikin bali usadikisha ta onesha je ni vipi kumpenda mtume wakabijaa hadithun na zimekuja hadithi nyingi as-sahiha tena zilizokuwa sahihi zenye kuonesha min thawabi mahabbati rasulillah zenye kuonesha thawabu yule ambaye atakayekuwa anampenda mtume kuna sababu kubwa atapata. Kuna malipo makubwa atayapata kwa kila ambaye anasema mimi nampenda mtume. Kwa hiyo kama wewe utasema sasa tumekaa hapa bana tunafanya hizi ihtifali zetu za Maulidi lengo letu sisi tunampenda mtume basi pokea bishara kwamba zimekuja dalili nyingi zenye kuonesha kwa wale ambao watakaokuwa wanampenda mtume lakini bitasdiki kwa kuthibitisha lakini kweli huyu anampenda mtume basi zimekuja dalili zenye kuonesha kwamba yeye atapata thawabu nyingi sana atapata malipo makubwa miongoni mwa hizo miongoni mwao kama hadithi moja fakadi saalahu rajulun aliuliza mtu mmoja kumuuliza yeye mtume ani saa alimuuliza kuhusu kiyama akamuuliza kiyama lini mtume yule bwana alipouliza fakala mtume akamjibu ma aadadtuha laha, kitu gani wewe umeandaa kwa hiyo kiyama? Hata unauliza kiyama nini, kwani umeandaa nini wewe? Kala ndipo bwana akajibu, ya Rasulullah, ma aadadtu laha, sijaandaa lolote lilikuwa kabiru siyamu wala salati wala sadaka. Sijaandaa nini kama ndo umeandaa sala nyingi au somu nyingi au sala nyingi, la, walakin ahabbu Allah wa rasulahu, lakini mimi ninampenda Allah na mtume wake tu basi. Unaona huyu sahaba anasema mimi si kama ndo nimeandaa mambo makubwa, la, bali mimi nimeandaa nilichokiandaa mimi ninampenda mtume tu. Kala mtume akamjibu, basi fa anta ma man ahabbaka, wewe basi utakuwa pamoja na huyo unayempenda. Kwa nadhani mtume makazi yake ni wapi? Peponi. Kwa ina maana yoyote atakayekuwa anampenda mtume na yeye atakuwa kwa peponi. Kala Anas ibn Malik, akasema Anas ibn Malik baada ya kusikia maneno haya ya mtume akasema hivi, fama farihna ba'da al-islam, anasema hatujawahi sisi kufurahi baada ya kujiliwa na Uislamu, farahan, furaha yoyote, ashaddun min al-qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kuliko kauli yake hii ya mtume aliposema, aliposema anta ma'al man ahbabta, wewe utakuwa pamoja na yule unampenda. Akasema Hanafi, fa ana uhibbu Allah, mimi nampenda Allah wa rasulahu, na nampenda mtume wake wa Abu Bakari wa Umar, fa arju an akuna ma'hum, akasema mimi natarajia nitakuwa nao pamoja hao, wa in lam a'malu bi a'malihim, ijapokuwa mimi mpaka sasa siwezi, sijafanya chochote kama walivyofanya wao, lakini kwa sababu ninawapenda na mtume akasema atakayenipenda mimi atakuwa pamoja na mimi siku ya kiyama. Kwa hivyo kumpenda mtume ni katika dini, tena umpende kwenyewe, basi umpende kuliko kitu chochote. Lakini upande wa pili usisahau kwamba mtume kakataza katika hayo mapenzi, pia mtume kakataza katika huko kumtukuza, amekataza jambo kuu, jambo zima la ghuluu wal atra'i, na kutupa mpaka katika kupenda huko. Yaani ikawa mtu anapenda na kumtukuza, kutukuza kwenyewe mpaka akafikia stage ya kutupa mpaka, hilo jambo mtume kalikataza. Al-itra'u wa huwa mujawazati al-madhi, mfano mtu akatupa mpaka katika kusifu, wal-kadhbu fihi, na akasema uongo ndani yake, au akampa uwezo akamnyanyua manzila yarfa'u fawka martabati al-ubudiyya, akamnyanyua manzila au akamnyanyua daraja, daraja ambayo zaidi ya ule ya kwamba yeye ni mwanadamu tu basi, akazidisha zaidi ya vile. Kwa hili jambo mtume amekataza, wayajalu lahu shay'in, na akamfanya kwamba mtume ni kitu, min khasa'isil uluhiyya, katika zile hususia za Allah, basi akampa nazo yeye mtume, yaani yad'i, mfano sasa akawa anamuomba mtu, anamuomba mtume, wayastaghathu bih, na watu wakawa wanataka nusra kwa mtume, min duni llahi, kwa asiye kuwa Allah. Mtume akasema la atatu, la taturuni, msinisifu mimi kama atarafi nasara Isa ibn Maryam, kama walivyomsifu manasara kumsifu Isa mtoto wa Maryam. Akasema innama ana abdun, mimi ni mja tu, fakulu abdallah, nyote nyinyi semeni mnite mimi ni mja wa Allah wa rasulahu, na mtume wake. O, mambo mawili tu mtume ndo kataka aitwe, kataka aitwe mja wa Allah wa rasulahu, mambo ya kukaa au kasema sayyidina siju khairuna afdaluna, ili jambo mtume kali kataza alipo kabisa, na huko ndo kuchupa mpaka mtume kakataza asiitwe hasa kitu sayyidina. Lakini bahati mbaya unaweza ukamkuta mtu anasali hasa ndani ya tahiyatu, utamkuta anasema Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ili jambo mtume kalikataza, hataki. Ndio maana yake wakala lahu nnasu, na wakasema watu siku hiyo, watu wakasema ya Rasulullah, ya khairuna, ewe mtume wa Allah, ewe mbora wetu, ya ibnu khairuna, ewe mtoto wa mbora wetu, wakasema ya sayyiduna, ewe bwana wetu, wadnu sayyidina, ewe mtoto wa bwana wetu. Fakala, mtume alipowasikia hivyo akasema hivi, akasema ya ayuhan nasu, enyi watu, kulu bikaulikum, semeni kwa maneno yenu, haya maneno yenu nyie semeni tu, lakini wala yastahwilakum ash-shaytan, asije akakutahini shetani akakutelezesheni shetani akakutilieni fitna. Ana Muhammadin Abdullah, akaambia mimi ni mtu, mimi naitwa Muhammadi mja Allah wa rasulahu, basi sitaki kuitwa vingine. Akaendelea kusema ma uhibbu, mtume anasema mimi sipendi antarfauni mkaninyanyua mimi fauka manzilati lati zaidi ya ile daraja ambayo anzalani Allah aliyenifisha mimi Allah aliyeneka Allah azza wa jalla. Hadithi hii ameipokea Imam Ahmad wa Nasa'i. Kala Imam Fauzani amesema, Imam Fauzani aliposherehesha hadithi hii, kariha bwana mtume amechukia aniyamdahuhu, wakamsifu wao kule kumsifu bihadhihi alfadhi, kwa matamshi haya yapi, anta sayyiduna, ukamwita anta sayyiduna. Wengine wanaomba kama hivyo, wanamwita mtume sayyidina, wakasema anta khairuna, wewe ni mbora wetu, anta afdaluna, wewe ni yani khairuna afdaluna, maana wapi, kwani je yeye si mbora wetu, yeye si katika wafadhila wetu? Mola wake anamwambia wa innaka la ala khulqin adhim, wewe ni katika watu wenye daraja kubwa, manake tabia zako ziko juu. Lakini mtume anawaambia msinite hivyo, msinite sayyidina, msinite khairuna, msinite afdaluna. Kwa haya mtume kayakataza, uko unakopenda, lakini hakikisha unapenda kwa limit, kumewekewa limit maalum. Mapenzi yako yao hivi, usije ukafika mpaka ukamwita mtoto wa Mungu. Ndio maana Allah, ndio maana mtume akakataza, akawaambia masahaba wake msinisifu mimi mkachupa mpaka kama walivyomsifu manasara, wakamsifu Isa mpaka mwisho wakamwita Mungu. Sifa zikenda, sifa zikenda, mwisho wakasema huyu hapana shaka ni mtoto wa Mungu, huyu hapana shaka ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo sasa mambo yakabadilika. Akaendelea kusema Imam Fauzani, wakati khalafa na hii kathirun, na kwa hakika wamekwenda kinyume, wamehalifu katazo hili la mtume, kathira minan nas, wengi katika watu, watu fasaru, sasa wakawa wao hawa tu, sasa wakawa wao sasa yaduunahu, wanamuita sa mtume, mtu anaenda pale anasema, anamuita kwa bijahi nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa cheo cha mtume, si kwa nani ya mtume. Wayastaghithunahu, na wanataka msaada, wanataka nusra kwa bwana mtume. Hawa watu sasa wamefikia hivi. Wayahalifunahu, na wanakwenda kinyume. Wayatulubuna minhu, na utawaona wao wanataka kutoka kwa mtume ma mambo ambayo la yutlabu, hayatakikani mambo hayo illa Allah, isipokuwa anatakiwa Allah tu peke yake. Kama yafalu fil mawalidi, kama wanavyofanya hawa watu wa maulidi wanashaidi, na kama wanavyofanya hawa watu wakasija, wao wanapitukia mpaka katika kusifu kwao, wanapitukia mpaka katika mapenzi ya kumpenda mtume. Si kweli kama wanampenda, sisi tulikuwa tunaonesha tu yatakikana lazima umpende mtume, lakini swali linabaki ni namna gani huko kumpenda mtume, ni yupi ambaye atahesabika, huyu kwa kigezo hichi huyu anampenda mtume, kwa kigezo hichi huyu hampendi mtume. Basi insha Allah lana likaul akhar, sisi tuna mkutano mwingine, tutakapoonana tena tutaonesha sasa namna gani hasa mtu huwa anasemwa huyu anampenda mtume, baada ya kujua kwamba kumbe kumpenda mtume ni wajibu. Si kweli hawa wanaosema hawa hawampendi mtume, la, watu wanampenda mtume, lakini vipi ile namna kaifia, je, inatakiwa mpende vipi? Kumpenda mtume wajibu. Kwa hivyo tutaonesha namna gani huyu anampenda mtume na huyu ni muongo tu, anajidai tu eti yeye anampenda mtume, lakini baada ya kuangalia vile vigezo, saini zote zimeangaliwa, anaonesha huyu muongo, hana hata saini moja inaonesha kwamba huyu kweli mapenzi ya mtume yapo kwa kweli. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.